राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 8 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम चार बात हमें मिली है। एक बात ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है। एक भगवान के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं है और मेरी कुछ भी चाहना नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या दो बातें अपने जीवन में ले लो। तीसरी बात, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। इतनी बात है, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। चौथी बात है कि मेरे भगवान है। चार बात, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी से कुछ भी मेरा संबंध नहीं है, भगवान से मेरा संबंध है। ये चार बात आ जाए जीवन में तो परम पद में सीधी सीधी बात है। जैसे वो बात बताई है, अपना स्थान दिया है कि ये गंगा जी है, इतना कहते ही गंगा जी बार ऐसे ही बात सिद्ध हुई। मेरे केवल भगवान है, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे है, ये साफ सिद्ध हो जाएगी एकदम स्वतः ही स्वाभाविक। इसमें कुछ प्रयत्न नहीं है, कुछ करना नहीं है। केवल ये बात है, अपना संबंध छेद कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ में किसी का कुछ भी संबंध नहीं। मेरा संबंध केवल भगवान से है। इतने में सब बातें हो गई पूर्णता। केवल भगवान ही है, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, स्वतः सब जगह है। और जिसने छोड़ाना है वो तीन बार छोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, इसमें सब छोड़ गया। सब भगवान मेरे हैं, पूर्ण हो गया एकदम। ये है ऐसी बात, ये कोई बनाव से नहीं है। अरे है ऐसी संतान प्रकट कर दिया, हमें बता दिया। ये मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे समझ किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है और भगवान मेरा है, भगवान का मैं हूँ। ईश्वर से जीव विनाशी चेतना मल सहज सूरज नहीं, कुछ चाहना नहीं है, कोई चाहना नहीं है। चेतन अमल सूरसी और अविनाशी उसने चाहिए, चेतन उसने चाहिए, अमल उसने चाहिए, सर सूरज उसने चाहिए। वो सुबह भगवान है, स्वाभाविक ही सब ही एकदम कल्याण सबका। जितने मनुष्य इस बात को स्वीकार कर ले, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं है यह धर्मात्मा हो गया, और कुछ भी चाहिए निष्काम हो गया, वो ममता छूट गई है निष्काम हो गया, और मेरा किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है असंगता हो गई, मेरे भगवान अपना है ये प्रभु साथ समझ गया, मेरे प्रभु है मैं प्रभु का हूँ, जो प्रभु साथ संबंध पहले से श्रद्धा से आराधिकार से है उसे पता नहीं था, पता नहीं। जो दूसरे के ममता थे, दूसरी कामना थी, दोनों का संग था, संबंध का था, इस वास्ते ये वह मिटिया मिट गया, जो मिटने वाला मिट गया, टिकने वाला मैं आ गया, टिक गया बस, मैं वाशो जीव लोग जीव भूत सनातना जीव रूप बना हुआ परमात्मा का अंश, स्वतः स्वाभाविक, कुछ करना नहीं इसमें, बनावट ही कुछ नहीं है, शुद्ध है ये, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा संबंध नहीं कुछ साथ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ममता गई कामना गई सब, और असंग हो गए, और भगवान का प्रेम हो गया, जीवन में जो चाहिए सब पूर्ण हो गया, आनंद हो गए, सीधी सरल बात, स्वतः स्वाभाविक सिद्ध बात है, खड़ा उसे ख्याल नहीं था, ख्याल ख्याल हो गया, बस कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है, तो इसमें वही बात है कि जैसे गंगा जी नदी है, नदी है गंगा जी, ऐसा कहते ही भाव बदलेगा, गंगा जी खास भगवान का शरण उदक है, शरण जो नहीं है भगवान मेरे सदस्य मेरे थे, सदस्य मेरे थे, मैंने देखा नहीं, इन्हें ध्यान नहीं दिया, अनाधिकार से मेरे है, मैं उनका हूं, ईश्वर हंश जीव अविनाशी, ईश्वर हंश जीव अविनाशी, चेतना मरसर सुग्रसी, वो स्वामी जी ने बहुत खुलासा कर दिया, चेतना मरसर सुग्रसी, चेतन स्वतः स्वभाव है, अमर मर नहीं स्वतः स्वभाव, आनंद सुख राशि स्वाभाविक है, सो माया बस भय उसाए बंदों के लिए मट कर गए नहीं, माया बस हुआ है नहीं, किसी मर कर बंद है क्यों बंदा हुआ, खाने पीने में संसार का रस रहने के हेलो लोग हो गया, और हुआ है कुछ नहीं, भूल गया भूल गया, और ये संतों के वचनों से याद आ गई, सब हो गई स्वतः सिद्ध, प्रकृति से माया से संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ संबंध में दो ही बात है, और मैं शुभता रहे समझ रहे, इसे मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ संबंध किसी का संबंध नहीं है, तीन बात समझा रहे लिखी है थी, ये मिलती है विष्णु जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती है। अपन है ही नहीं, अपन थी ही नहीं, सब बिछड़ने वाली है। कुछ मेरा नहीं है तो मेरा मन है जो बिछड़ जाएगी। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए वो बिछड़ जाएगी, और मेरा किसी से संबंध नहीं है वो भी बिछड़ जाएगी। ये विश्वृति ही रहती है निरंतर। अरे मैं भगवान का हूँ ये निरंतर सत्य स्वाभाविक है, सत्य ही। इसे मैं करना नहीं है, है तो ऐश्वर्य से जीव विदासी। मैं सबके दिन बाद बने सर्वशत्रिष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में सबके भीतर विराजमान परमात्मा सदा ही सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। कभी किसी से वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। अलग हो जा तो सत्य ही सत्य ही सही सत्य ही हो सकता है, जो है जो है पूर्णता होगी सदय स्वाभाविक। मेरा कुछ नहीं था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, ये सब ही है बात। और मैं चाहिए नहीं कुछ भी, और असल इसे कुछ भी संबंध नहीं। असंग एव अयम पुरुष, ये असंग निर्ममो निरहंकार सुख स्वामी, निर्ममो निरहंकार विहाय कामा यह सर्वान पुमान सुरति निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार शांति बदी गति ऐसा ब्रह्म स्थिति। और निर्ममो निरहंकार से मेरा कुछ नहीं निर्मम हो गया, मेरे कुछ नहीं चाहिए निरहंकार हो गया, शांति प्राप्ति हो जाए, सत्य स्वाभाविक। कोई शांति लानी नहीं है, शांति को उत्पत्ति नहीं है, सत्य स्वाभाविक। ऐसा ब्राह्मण स्थिति, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ देदम ब्राह्मण मोहित, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। अंत काल भी इसको प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में चले। ये निर्माण असंगता फला, निर्माण असंगता फल। इसके बाद प्रेम है भगवान का, भगवान प्यार लगे, भगवान मीठे लगे। एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही ठहर गए सब जगह परिपूर्ण, एक परमात्मा ही है, वही थे वही है वही रहेगा, वो यथा पद है, वही अप्रयत्न है। आनंद आनंद आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, चेतन आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद सच्चिदानंद, सतरूप आनंद रूप चित्रूप, सदघन सदघन आनंद घन है। भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घर बनता पर बिगड़ता है सदा। भूमा असल वो भाई भूमा तत्सुख मस्ती नाल बेसुख मस्ती, वो भी भूमा तत्सुखम है बस वो भूमा है असल है आनंद रूप है वो भी भूमा। भूमा असल समा असल हो भूमा, असल भूमा सब ठोस है तू सर्वदा सर्वदा, देह है पोला गड़ा एक परिवर्तन सीधे सभी परिवर्तन हो रहा है। शरीर स्वाभाविक है, ये जो चाहे मैं चाहिए उसे चाहिए यही बाधा है, ये चाहिए पद ही बाधा है। बिहाय कामान ये सर्वान निश्चा, बिहाय कामना और सब कामना छोड़ दी, कोई कामना नहीं, मेरा कुछ नहीं, निष्प्रिय जरूरत होती है, आवश्यकता सब सही गई है। निर्ममो जो प्राप्त वस्तु में ममता होती है और अप्राप्ति कामना होती है, नहीं छोड़ दी, प्राप्त की ममता अप्राप्त की कामना दोनों का अभाव, न प्राप्त में कामना है न अप्राप्त में इच्छा है, और निरहंकार ये अप्राप्ति अपरा भूमि रामो नरो वायु खंग मनो बुद्धि खंग भूमि आपो आनंद वायु खंग और मन और बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति परिवर्तनशील संयोग वियोग आती है जाती है, ऐसे अपना संबंध है नहीं। इस बात से असंग ही अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है, ये संसार से असंग है, भगवान से प्रेम, बस प्रेम पूर्ण हो गई है, असंग होते ही ये माया का संबंध छूट गया और भगवान प्रेम होते ही प्रेम मस्त हो गया, पूर्ण प्रेम प्रेम पूर्ण प्रेम नाशु बधाई आद अंत मध्य मध्य कोई पूर्ण ब्रह्म नाशु बधाई आद अंत मध्य समानंद शांत आनंद घन आनंद घन अचल घन आनंद देवकार आनंद शांत आनंद अमरा निर्मलानंद निर्मलानंद अमलानंद समानंद शांत आनंद घर आनंद अचल आनंद अमलानंद शाश्वत अमर समतोष चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कष्ट नहीं सदा ये सो सहानुभूति दुनिया को हृदय कसो भगवान हरि है, भगवान हरि है, घटा चाहिए जाती है, चंद्रमा है नहीं, तारा से लुप्त हो गया अंधारी है, खूब घटा छाई हुई बिजली प्रकाश की वैसो ज्ञान जानी है, ज्ञान ही बिजली को प्रकाश प्रकाश हो गया हर्ष जाता हर्ष फिर प्रकाश ही थे प्रकाश ही थे आनंद आनंद अलुप्त प्रकाश है अलुप्त प्रकाश पूर्ण आनंद पार आनंद आनंद असीम आनंद आनंद ही आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण